بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقيوة عندليا ندرس ايتو العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلفكية كتك موضوع مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة مكانة أي منزلة شيو نسهيمو وليكوا نايو أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة أي أمة الإجابة أمة ونوكسليها بني أمة الإجابة ولأنباو نوى إسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة بين المرجئة والجهمية وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ألبو بينشا شيخ الإسلام رحمه الله سمام وأهل السنة والجماعة كتك نصوص zilizokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala akataka kubainisha cheo na sehemu ya ahlu sunnati wal jamaa ukipima na mapote mengine katika huu umma na hili amelifanya ili ijulikane cheo na fadhila waliokuwa nayo ahlus sunnati wal jamaa ukipima na makundi mengineyo kwani ukitizama kinyume ndio hubainikiwa na uzuri wa kilicho kinyume chake وبضدها تتبين الأشياء وكتاك كفهام وزور وإسلام تزام كفر وضلال واعتقاد بطوف زلزوكو بين ونادام وتفهام نعمة كبوة يا الله سبحانه وتعالى ككجع اليابين كتك وإسلام وكتاك كفهام نعمة ya kuwa wewe ni katika ahlu sunnati wal jamaa tizama itikadi potofu walizokuwa nazo wengineo wasiokuwa ahli sunnati wal jamaa katika mapote ya uzushi wa hakadha wa bidhiddiha tatabayanu al ashiya. قال رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير الوسط بالتحريك أي المعتدل كلا كلي شكوى كاتي نكاتي وستاني. والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار أنهم بمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط. بمعنى أهل السنة وكوكاتي nakati na ndio wabora baina ya mapote mawili ya wale waliopita mipaka na wale waliosusuwa wakafanya tasahul katika mambo ambayo walikuwa hawahitajiki kufanya hivyo. Fahum wasatun baina alfiraqil muntasibati lilislam, ahlus sunna wako kati na kati baina ya haya mapote yanayojinasibisha na Uislamu. Kama anna al-ummata al-islamiyyata wasatun baina al-umam, kama vile ilivyo umma wa Uislamu kiujumla ndio bora kuliko umma wote mwingine. Fahadhihi al-ummatu wasatun baina al-umami allati tamilu ila al-ghuluwi wal-ifrati والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. هو أمة أمة محمد كو جملة ني وكاتي نكاتي ندي وبورا كبيس كويبو وكو كاتي نكاتي بين أمة أمباو ومفانيا غلو نكتوبا ميباكا نا أمة أمباو وليوميلي كتك أسسواب نوسهالي كتك مامبو أمباو watakikana washikamane nayo kwa kisawa sawa. Wa ahlus sunnati wal jamaa min hadhihi al umma wasatun baina firaqil ummati al mubtadi'a allati harafat 'an as sirat al mustaqim faghala ba'dhuha wa taqarrafa wa tasahala ba'dhuha wa inharafa. Sheikh al Fawzan asema ahlus sunnati wal jamaa katika huu umma wako kati na kati katika mapote ya umma ambayo yamezua na kupinda katika njia iliyonyooka, wengine wakapetuka mipaka na wengine wakafanya tasahul na ususuavu wa kupita mipaka katika mambo yao ya dini, wakawa ni wenye kupinda wote. Ahlus sunna wako kati nakati. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال بعد ya kutaja kwa ujumla kuwa ahli sunna wako kati na kati baina ya mapote yaliyopita mipaka na yaliyosusua, akataja bitafsil, akapambanua zaidi kusema fahum ay ahli sunnati wal jamaa. هو أهل السنة والجماعة أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل السنة كتكم لانغ وسفز الله سبحانه وتعالى وككات نكات baina ahli ta'til wale waliokanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika jahmia na wale waliopita mipaka katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Faljahmiyatu nisbatun ila al-Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi. Na Jahmiya wamenasibishwa na mvumbuzi wa madhehebu yao potofu, sababu katika ahlul bid'a kuna wale walionasibishwa na mvumbuzi wa mapote yao, na kuna wale walionasibishwa na bid'a walizozizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao wakanasibishwa na Jahm bin Safwan at-Tirmidhi. Haulai غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته. الجهمية ومبتوك مباكا كتككم تكاسا الله سبحانه وتعالى مباكا وكفكيا ككنوشا نككتا مجينا نسيفز الله سبحانه وتعالى حذرا من التشبيه بزعمهم. Kuwa walikuwa wakiogopea na kuchelea wasije wakaingia katika kufananisha kama wanavyodai wao. Wabidhalika summu mu'attilatan, kwa sababu hiyo wakaitwa mu'attila, li'annahum 'attalu Allah min asma'ihi wa sifatihi, kwa sababu wamempokonya Allah subhanahu wa ta'ala na wakakanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakaitwa mu'attila. Wa ahli at-tamthil al-mushabbiha summu bidhalika li'annahum ghalaw wa afratu fi ithbat as-sifat hatta shabbahu Allah bi khalqihi wa mathalu sifatahu bi sifatihim ta'ala Allah 'amma yaqulun. Hawa wameitwa al-mushabbiha kwa sababu wamepituka mipaka katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kuwa wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na haya wanaoyasema. Wa ahlus sunnati tawassatu baina at-tarafain, ahlus sunnati wakawakati na kati baina haya makundi mawili. فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل. أهل السنة والجماعة ومثبتيش صفة الله سبحانه وتعالى كما إن فيلنغانا نوتكوف واكي الله سبحانه وتعالى بلا يكون فنانيش الله سبحانه وتعالى نتشوتكيله. فلم يغلو في التنزيه ولم يغلو في الإثبات. hawakupituka mipaka katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, yani bimaana mpaka wakakataa sifa zake, wala hawakususua katika hilo ikafikia eti wakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. بل نزه الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. Bali wamemtakasa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kukanusha majina na sifa zake, na wakamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa bila ya kumfananisha. Kwa hivyo hii ni miza ya kwanza ambayo wasifika nayo ahli sunna katika mlango al-asma wa sifat. Thania, pili, wa ahlu sunnati wal jamaa wasatun fi babi afali llahi baina aljabriyati wal qadariya. Ahlu sunnati wal jamaa wako kati na kati pia katika mlango wa kuzungumzia vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala baina ya pote la aljabriya na pote la al-qadariya. Tutawaeleza hawa wawili ni akina nani. Faljabriya nisbatun ila al-jabr, na hawa wamenasibishwa kwa bid'a waliyoizua, لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله ووسمك ومجا أملزمشوا كتك كلا كتندو أنا جوكفانيا. فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. جبرية ومبتوك مباك كتك كثبتيشا فتندو فياك الله سبحانه وتعالى kiasi cha kuwa wakakanusha na kukataa kuwa mwanadamu na kiumbe pia ana kitendo anachokifanya kwa khiari yake mwenyewe. Wazaamu annahum la yafaluna shay'an inma wa inma Allahu huwa alfa'ilu, wa wakadai kuwa mja hafanyi chochote, Allah ndiye mwenye kutenda kila anachokifanya yule mja. والعبد مجبور على فعله وسما مجا املزمشوا katika kile kitendo anachokifanya. فحركاته وافعاله كلها اضطراريه. هو جبريه وسما كلا حركه anayoifanya kiumbe na kila kitendo anachokifanya huyu kiumbe akifanya bila ya khiari yake. كحركات المرتعش كما vile harakati zinazofanywa na yule anayetetemeka, tuseme kwa mfano amepigwa na baridi ama amepigwa na maradhi, bila shaka kule kutetemeka kwake si kwa khiari yake, nasema mfano wake ni kama mfano ule. Kwa nini mtupigie mfano ule? Kwa sababu mwajua kuwa hali ya kawaida ni tofauti na ile, lakini tizama hawa na itikadi zao potofu. Bimaana wao wajua haraka ambayo si kwa khiari na wajua ile ambayo ni ya khiari. Wa idhafatu alfi'li ila alabdi majazun, kuegemeza kitendo kwa yule mtendaji wasema hiyo ni majazi, lakini uhakika ni kuwa Allah ndiye anayefanya kile kitendo. Kwa hivyo kwa Jabriya hii ndio itikadi yao, lakini ukitizama vizuri utakuta itikadi kama hii kwa kweli wao wenyewe hawaitakidi katika maisha yao. Na mara nyingi hutoa mfano kwa yote anayeitakidi itikadi ya jabr. Kwa mfano ukamfanyia utida, kampiga kofi la uso, mfano pige kwa nguvu sawa sawa, kisha akikwambia mbona wanipiga kofi, umwambie mimi si kwa khiari yangu, hili linkuja lenyewe. Atakubali? Atakubali umempiga makofi, kisha kwambie hii ni itikadi yetu ya Jabriya, sisi twaitakidi kuwa kitendo hiki sikukifanya mimi, mmesukumwa ili nikupige wewe makofi? Atakubali? Hawezi kukubali. Kwa hivyo tizama yeye itikadi anayoizungumza iwezungumza kwa maneno, lakini hawezi kuikubali. Ukimtandika makofi na yeye atakutandika makofi, hakubali. Kwa hivyo yuwajua kuwa vile vitendo yuwavifanya ni kwa khiari yake mwenyewe, lakini katika maneno tu wazungumza maneno kama haya siingia akilini. Walqadariya nisbatun ila alqadar, qadariya wakanasibishwa na qadar. Aghalau fi ithbati afali alibad, na ukisikia qadariya utafikiria pengine wameitwa hivyo kwa sababu wathibitisha qadar. La, ni kinyume na vile jina lao unavyoliona. Alqadariya ghalau fi ithbati af'al al-ibad, hawa wakapetuka mipaka katika kuthibitisha vitendo vya huyu mja. Faqalu, wakasema innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi biduni mashi'ati llahi wa iradatihi. Wao wasema kuwa kiumbe au mja yeye mwenyewe huumba kitendo chake anachokifanya kwa binafsi yake bila ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa af'alu al-ibadi la tadkhulu tahta mashi'ati Allah wa iradatihi, fa Allah lam yuqaddirha wa lam yuridha wa innama fa'aluha hum istiqlalan. Qadariya wasema vitendo vya mja haviingii katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana Allah hakuvikadiria wala hataki viwepo, lakini vyafanyika, wamevifanya wenyewe istiklalan. Kwa hivyo tuona hapa makundi haya mawili wako katika parafai naqid. Hawa wa kwanza wako katika pembe moja na wa pili wako katika pembe nyingine, wavutana. Hawa wamepetuka mipaka na wamefanya tasahul ya kupita mipaka kususua. Wa ahlu sunnati tawassatu, ama ahlu sunna wakawa ni wakati na kati. Waqalu, wakasema lil'abdi ikhtiyarun wa mashi'atun wa fi'lun yasduru minhu, huyu mja ana chaguo lake, ana matakwa yake, ana matendo yanayotokamana na yeye. Walakinahu la yaf'alu shay'an biduni iradati Allahi wa mashi'atihi wa taqdirihi, lakini hawafanyi chochote pasi na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amewaumbeni nyinyi na yale mnayoyatenda. فأثبت للعباد عملا هو من خلق الله تعالى وتقديره, الله سبحانه وتعالى أمثبتش كوا كيوم أنا ما تندو ياكي مفانيا لكيني نكتك ذيوم بذي الله سبحانه وتعالى نما كديريو يا الله سبحانه وتعالى فيلا في تندو ياكي. وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى كسيما وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, فاثبت للعباد مشيئه تاتي بعد مشيئه الله تعالى. ketika hi aya Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha mashia matakwa ya mja, lakini matakwa yenyewe ni yenye kufuata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر, إن شاء الله حكم بلك كبحث نوفق معنا قدر أسمى تتيليز زيد سواليلي. ثالثا وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله, أهل السنة والجماعة وككات نكاتي ونبزمزية وعيد, والوعيد التخويف والتهديد. وعيد نقول كخفيشة نمكميو, والمراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. زي نصوص زي زكوجة katika kuwakamia na kuwaletea makamio wanaomaasi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watapata adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tukizungumzia nini alwaid, hicho ndicho kinachokusudiwa. Wa qawluhu baina almurji'ati walwa'idiyyati min alqadariyyati wa ghayrihim, katika jambo hili wako kati na kati baina ya murji'a na alwa'idiyya katika qadariyya na wengineo. Almurji'a nisbatun ila alirja'i wa huwa ta'khiru, wamenasibishwa na irja', na irja' ni ile bid'a waliyoizua. Wa huwa ta'khir ni kuwa wameichelewesha na kuiondoa amal kutokamana na imani. Summu bidhalika, wameitwa kwa jina hilo, liannahum akharu al-a'mal an musamma al-iman, wameondoa a'mal katika nini iman. Haythu za'amu anna murtakaba al-kabirati ghayra fasiqin, wao wadai kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa si fasik. Wakalu wakasema, la yadhuru maa alimani dhambun, maadamu mtu ana imani basi haimdhuru yeye dhambi, bimaana hata adhibiwa. Kama la yanfa'u maa alkufri taa, kama vile haimnufaishi kafiri taa anayoifanya. Fa'indahum anna murtakiba alkabirati kamilu alimani ghayru mu'arradin lilwa'id, kwa wao itikadi yao ni kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa imani yake ni kamili, na wala hajaingia katika makamio, yani kuwa huenda akaadhibiwa. Fahum tasahalu fil hukmi ala al-aasi wa afratu fit tasahuli, wao wamefanya tasahul katika kumhukumia huyu aasi, na wakatupa mipaka na kususua sana katika hilo. Hatta za'amu anna al-maasi la tunqisu al-iman, mpaka wakadai kuwa maasi hata hayapunguzi iman. Wala yuhkamu ala murtakibil kabirati bil fisqi, na mwenye kufanya dhambi kubwa huyu hahukumiwi kuwa ni fasik, atabakia ni kamilul iman, imani yake ni kamili. Hii ni itikadi ya nani? Ya murji'a. Wengi katika khawarijul asr leo utawasikia waita salafiyin kuwa hawa nani, na wallahi hawajui maana ya murji'a ni kitu gani. Al-irja, ukimwambia irja nini, hajui kueleza hayo tuliyoeleza. Yani yeye azungumzia aqida ambayo ahlus sunnati a'lamu minhu katika somo hilo. Sababu lini wewe uliona khawarij eti wasoma aqidatul wasitiyya, ama khawarij wameketi wasoma al-fatwa al-hamawiyya al-kubra, ama wameketi wasoma lum'atul i'tiqad? Wana muda wa hiyo? Wana muda wa kuzungumza siasa na kudanganyana? Sikia, huyu kapigwa risasi akasema Allahu akbar, risasi katoka na mkojo, wasema hivyo, yani kusingizia kalima kubwa tukufu kama hii. So yule alichukua mchanga akasema kadha, akirusha dababi deka ikalipuka, tanka likalipuka kwa mtu kurusha mchanga, ni mafanya machezo. Basi ingelikuwa mshamalizana zamani na watu, sio? Ya akhi, wallahi kufar hawaogopi kwetu sisi silaha, kwa sababu wao ndio wanaozitengeza nzuri zaidi, lakini kile wanachokiogopa kwetu sisi ni itikadi sahihi, ikiwa tutakuwa nayo katika nyoyo zetu. Na masahaba walishinda kwa hilo. Itikadi ikiwa sahihi, watu wakaufuata Uislamu wa kisawasawa, Allah atawanusuru. Lakini maadamu itikadi ni chafu na watu hawajaufuata Uislamu kisawasawa, haiwezekani, watafuta jambo ambalo haliwezekani. Qala wa amma alwa'idiyya fahum alladhina qalu bi infadhi alwa'idi 'ala al'asi, hawa alwa'idiyya itikadi yao ni kuwa yale makamio waliowekewa wenye kuasi ni lazima yawapate. Yani hawaamini kuwa wako tahta almashia, insha Allahu adhabahum wa insha ghafara lahum, wa wasema hii ghafara lahum hamna, lazima waadhibiwe. Kwa mfano, mtu akafanya dhambi katika madhambi makubwa, akazini waliyadhu billah, afana Allah wa iyyakum min hadha adh-dhanb al-'azim, huyo akifa kabla ya tauba amefanya jarima la zina, alwa'idiyya wasema huyu ni lazima adhibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima adhibiwe. Kwa hivyo hakuna kuwa hili jambo lilolifanya liko tahta al-mashi'a, kuwa Allah akitaka atamadhibu au atamsamehe, wao wasema ni wa